Раздзел 5. Галасы. У падарачнай упакоўцы было нешта горшае, чым даляры. Паўштоф медсястра, выраб лікёра гарэлачнага завода нашай культурнай сталіцы. Бутэлька зроблена ў выглядзе названай прафесіяналкі, як яна бачыцца заводскім крэатыўшчыкам. Халацік па самае не дурэй, корак у галаве, макіяж працаўніцы панелі, дэкальтэ даб'е слабанервовага. Да аголеных сцёгнаў прыклеена сэрцайка з цаной і просьбай «купі мяне». Мілы дадатак ад мерчэндайзера. Шаноўныя завадчане, а як жа не менш прыўкрасная белахалатная палова? З нецярпеннем чакаю паўштоф доктар. Тавар будзе карыстацца попытам. Жанчыны таксама любяць сексуальных медыкаў. Дарагія работнікі гандлю, цэннік можаце наляпіць на ягоныя аголеныя грудзі. А пакуль заводскія разумныя галовы бяруць на сябе павышаныя абавязацельствы, да чарговага злёту перадавікоў галіны выпусціць лінейку спіртовых напояў, разліўшы іх у тару, якая будзе адлюстроўваць увесь наш соцыум, на меншае не згаджуся. Пакуль яны ударна працуюць над дызайнам, я валяюся з температурай на сваёй ліры з паралону. Так мой арганізм рэагуе на новую жыццёвую сітуацыю. Гляджу ў столь, на якой расплываецца мокрая пляма. У каня, што трымае ў пярэдніх капытах уласную галаву, імкліва вырастае чалавечае цела. Алкагольны імпрэсіянізм суседзяў стварыў для мяне тыбецкага каня ветру, які выконвае жаданні, альбо малуша, бога кафіраў, якія пахаванні адзначаюць як свята. Я адключыла мабільнік, не падыходжу да тэлефона, да мяне зноўку завітала сястрычка-азярніца з бруднаватай лужыны туга, ды яе брацік-багнік страх, і цягнуць на дно, жадаць і баяцца адначасова. Як мне гэта знаёма, бо я нарадзілася ў краіне, дзе страх нараджаўся раней за чалавека. Калі чалавек жанчына, страх нараджаўся разам з надзеяй спраўдзіцца праз мужчыну. Як такое можа быць, калі жанчына чалавек? На гэтым шляху ступня ведае кожны каменьчык, хоць ідзі басанож і з завязанымі вачыма, як мы часцей за ўсё і робім, а раптам цяпер атрымаецца. Не атрымаецца. Я ведаю, што мне рабіць, але зразумець не значыць вылечыцца. Гэй, фраза заслугоўвае татуіроўкі. Адна дзяўчына з першай кардыялагічнай іголкай ад шпрыца набівае. Хочаш? І вось мой анамнезіс. Кабеціна 42 год, якая валяецца на паралонавай ліры ў сваёй кватэры ў краіне звышцярплівых жанчын. Доктар хуткай дапамогі канстатаваў жыццё, на тумбачцы падміргвае разбэшчаная медсястра. Выпіць яе ці што? Праходзіць 3 дні, і я ўстаю. Даступная для кантакту лабатаміі, новых працоўных поспехаў. Алерга-анамнез абцяжараны нелюбоўю да прафесіі, тонус замардаванасці задавальняючы, вірусы эпідэмічнага пафасу не зафіксаваныя, зласлоўе захаванае. Такая сабе эўрыдыка на дэмаркацыйнай паласе, што падзяляе два светы. Ох, калі б усё было так проста. У 40 з гакам дакладна ведаеш, светаў зусім не два і нават не 22. кожны сам сабе свет. Тым не менш любы рывок з гэтага балота дапаможа мне пераадолець страх і апатыю. Уключаю мабільнік. Прыходзяць адразу некалькі пустых смс-ак, і ўсе ад аднаго хлопчыка з краіны Неверленд. Засталося набраць нумар Марыны з вольнага свету. Тут мяне чакае расчараванне. Вакансій няма. Марына абяцае пазваніць, калі што-небудзь з'явіцца. Але чакаць не выпадае. Вось і прыдалася характарыстыка, якую настрачыў табе шэф пры звальненні. З такой характарыстыкай возьмуць нават у адміністрацыю прэзідэнта. Тэлефаную знаёмым і паўзнаёмым, якія атабарыліся ў сталіцы. Мне вельмі пашанцавала, я атрымала запрашэнне на гутарку на заўтра на 17:30 у ціхае спакойнае месца з заробкам рыхтык для жанчыны. Гэта значыць для кабеты, якую ўтрымлівае муж, а заробак яна траціць, канешне, на свежыя кветкі, каб выглядаць як у глянцавым часопісе нашы стрынгі. Аднак у маім выпадку палова заробку пойдзе на паліва для маёй жалезнай сястрычкі. Можаш, праўда, ездзіць у сталіцу на грамадскім транспарце, задзяўбаная фея, дзінь-дзінь. Трэба з чагосьці пачынаць, хіба не так? П'ю зялёную гарбату з хрызантэмай, кветкай імператараў, праслухоўваю аўтаадказчык. Голас Ярыка самазадаволены. Чуй мяне, чувіха, я ўжо не адзін з малыхай. Клёвы вершык атрымаўся, а? Падабраў Машку на вакзале, бацькі яе з дому выгналі. 18 гадоў, маладзейшая за Васіліну. Праўда, з дзіцём двухгадовым нарадзіла яшчэ ў школе. Бацька ў яе алканаут, мацеры ўсё да фені. Калі Машку ў радзільню забралі, матцы адтуль тэлефануюць, кажуць, ваша дачка ў радзале. А тая, чаго яна там робіць, не слаба, скажы, у Машкі задзення джынсы і шведар, дзіцё карміць няма чым, даў грошы на кашу малому, як на бога глядзіць, тапкі ў зубах прыносіць, ніякіх капрызаў на конт розніцы ва ўзросце, карацей, жанюся, Светкай пойдзеш. Голас Мінервы, па сутнасці п'яны крык. Салют, збеглая, мяне Ягорка папрасіў цябе набраць. Шыкоўны, дарэчы, мужчынка твой шэф. Мы дзівосна зрохкаліся. Ха-ха, там пачвара нейкая за ім цягаецца. Светкай клічуць, дык я паслала яе туды, дзе бываю часцей, чым яна на свежым паветры. Ха-ха-ха. Дык вось слухай, улётка твая ў яблычак. Тэлеканал заключыў процьму дамоваў, аракул у канкрэтнай дупе. Ты ж наўмысна прозвішча старшыні з маленькай напісала, прызнайся, га? Ягорка да яго ездзіў, патлумачыў. Ну што гэта, маўляў, піярход такі, флэшмоб. Той не надта і лаяўся, а ты пралічыла псіхалогію народца. У, сучара, фрэйдзіха. Ягорка табе даруе, каб вярталася, сказаў. Светку выганіць, нахрын такая правая рука, ампутаваць да адпаведнай мацеры. Будзеш у яго выканаўчым дырэктарам. Голас медсястры з паліклінікі, раздражнёны. Алло, это квартира к уродым? Женщина, вам трэба пайсці диспансеризацию населения, зрабіць флюорографию. Вы меня поняли, женщина? Мужчина, мужчина, вы куды? Вы дышаць или с пальца? Лабораторія там, а тут уже ніхто не дышыць. Вы что, не бачите, что спирография закрыта? Читать на дзвярах трэба, мужчина. Там же русским языком написано. Яны дышуць только по средам и пятницам. Сягоння тут дышаць уже ніхто не будзе. Гэта я не вам, женщина. Женщина, больному. Алло, вы должны сдать анализы крови и мочи. Поняли меня, женщина? Голос сына, счастливы, крыху виноваты. Привитанне, мама, не могу до тебе дозвониться. Даруй, что раней не сказал, я лечу в Америку. Буду вучиться там год, мне дали стипендию. Батька про все поклопотился. Самолет 16-го у 13:10. Не злуйся, добра, мы с татом так вырашили. Зразумей, гэта шанец. Потым не атрымается, стипендию дают только студентам. Калі не здолею там зачапиться, праз год вернуся, скончу университет. не хвалюйся за мяне, лепш займіся сваім жыццём. Голас дыктара, тэлевізар выключаны, дзе ж тады нараджаюцца гэтыя гукі? Можа, ў маёй галаве, пакуль я ліхаманкава апранаюся. 16-е якраз сёння, палова на першую павінна паспець. 5-ы курс спыніць, затрымаць, не дазволіць. Дарагія тэлегледачы, вы глядзіце тэлеканал «Аўгур». У эфіры праграма навінаў. Бліц-статыстыка рэгіёна за мінулыя суткі. Зафіксаваны рост нараджальнасці, 3 хлопчыкі, 2 дзяўчынкі. Затрымана 19 п'яных кіроўцаў, у пазамінулыя суткі было 20. Адбылося 3 пажары, у агні загінула 1 фізічная асоба. Яшчэ адзін чалавек чы фактар знік. Пра гэта нам асабліва непрыемна казаць, бо дадзены фактар нашая калега. Пакуль яна была з намі, яе быццам бы і не было зусім. Такая казачная ўласцівасць гэтага полу. А вось калі яна раптам знікае, мы разумеем, што нам бракуе чалавека адзінкі штатнага раскладу. Таму паведамляем вам пра гэта адразу пасля рэкламы утульных спальняў маркі «Буколіка», перад рэкламай падарожжаў з турфірмай «Турмяне». Тур, заставайцеся з намі. Гаворка пра Інгу Куродым, якую все вы добра ведаеце. Нешта здарылася з жанчынай, крыніцаю натхнення трубадураў, арфай кахання, на чыіх плячах ляжаць вялікая стаўка і ўсе чалавечыя фактары ад малога да старога. Куродым І.А., на жаль, няма з намі ў студыі, а мы спадзяваліся, што і сёння яна папрацуе за нас, бо спяшацца ёй няма куды. Мы верым, яна неўзабаве знойдзецца. Не, у Інгі Аляксандраўны не было прычын знікаць добраахвотна. Яна жывы, мы на гэта спадзяёмся, прыклад паспяховага члена соцыуму. Наш класік нібыта пра яе напісаў: «Всегда скромна, всегда паслушна, уже пад утра весела». Пра сваю калегу мы ведаем абсалютна ўсё. Яна выплаціла крэдыт за жылплошчу, у яе ёсць мэблевая сценка «Мая фартэцыя», канапа «Арфей 2». У яе цудоўны сын, і паколькі ён не жанаты, Інга Аляксандраўна яшчэ не перадала эстафету клопатаў пра яго жонцы і неафіцыйным асобам да яе прыроўненым. Мужа ў Куродым няма, але ў каго ён у наш няпросты час ёсць? А калі ёсць, дык такі, што лепш бы яго не было. Вы ж у курсе наконт здарэння. Прадпрымальнік, які вырабляў еўравокны, забіў сваю сужыцельку і трохмесячнае дзіцянё, дзяўчынку, каб не ўтрымліваць іх. Затое дадзены грамадзянін цяпер надоўга пазбаўлены доступу ў нашыя кватэры. Інзе Аляксандраўне такога не даводзілася баяцца. Дома яе ніхто не чакаў. У яе няма нават коткі, затое ёсць машына маркі «Шкода Актавія». Колер чорны, набыта ў растэрміноўку. Куродым за яе яшчэ не разлічылася і не дазволіць сабе памерці раней, чым гэта зробіць. У крайнім выпадку з таго свету дашле грашовы перавод. Такая яна, наша Аляксанна. Машына таксама пакуль не знойдзена ні ў выглядзе абгарэлых абломкаў, ні ў выглядзе запчастак, складзіраваных на торф в балоце, дзе пражываюць нашы грамадзяне цыганскай нацыянальнасці, якія цвёрда сталі на шлях выпраўлення. Мы верым, што машыну не прадалі падзельнікі, закапаўшы гаспадыню пад ельнікам. Нядаўна ля нашай культурнай і па-еўрапейску чыстай сталіцы адбыўся падобны вапіюшчы выпадак. Вось пабачыце, Куродым Інга вернецца да нас пасля адпачынку ў Анталіі, загарэлая і ўсё такая ж аптымістычная, бо дзе яшчэ яна здолее столькі зарабляць? На выгляд Інзе можна даць гадоў 35, хоць ёй паміж намі далёка за. У яе каштанавыя валасы, целасклад яшчэ ого-го, на сярэднім пальцы правай рукі застарэлы пісчы мазоль, цяпер такога такога не ўзнікае нават у школьных настаўніц. Татуіровак няма, вочы зялёныя з карычневымі плямкамі, непрамакальны камуфляж. Яна ніколі не плача, Інга. Яе выхавалі байцом, галоўным чынам з сабой. Яна так моцна трымае сябе ў руках, што адразу рассыпецца, калі адпусціць, а можа, захавае форму, бы заляжалы прах. У апошні раз, калі мы яе бачылі, на ёй былі спадніца ды шведар польскай вытворчасці, боты і паліто айчынныя. Бачыце, як добра мы яе ведалі, яшчэ б за столькі год бездакорнай самаадданай працы на карысць роднага рэгіёна. Асаблівыя прыкметы? Не, асаблівых прыкмет у яе не было.